राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा असोज बदी 3 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 सितंबर 1994 को साय 7:30 बजे विजय क्लब जयपुर में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। अपने कुछ भी लिखना हो तो ऊपर परमात्मा का नाम लिखना चाहिए। अपने अनंत काल से ये जीती चली आई है, पहले भगवान का नाम लिखे, भगवान का उच्चारण करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान को याद करे, सब ठीक होता है। दूसरी यह बात पूछी है कि अयम आत्मा चतुष्पाद ऐसा आता है तो वो कौन है? तो लिखा है तेज प्रागित हो रही है। ओम मात्रा के अंतर्गत आते हैं, ओम मात्रा के तेज चारों नहीं आते हैं। तुरी है वो अमात्र है, ये बात ठीक है। अकार संज्ञा पुरुषों विश्व को युकार कस तेजस आदि मकार संज्ञा अकार संज्ञा पुरुषो ही विश्व को विजय मकार मकार श्लोक भूल गया हूँ। मानो अ ओम तीन मंत्र के ओम बनता है, ओम बनता है उसमें अकार संज्ञा पुरुषो ही विश्व का आ तो विश्व है विश्वाविश्व और विजय विजय और आकार है वो तेजस है, मकार है वो प्राज्ञ है और तुझी अमात्र है, तीन मात्रा है। सबसे पहले सृष्टि में उच्चारण हुआ है ओम का, ओम से ओम में तीन मात्रा है अ उम और तीन मात्रा से त्रिपदा गायत्री हुई है। कोई भूल भस्व ये तीन व्याहृति है और त्रिपदा गायत्री है वो सब के सामने नहीं कहना का है। और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी है और वेद त्रयी से सब जितने पुराण आदि जितने शास्त्र है वो हुए हैं। तो ये जीव मात्र है, उनमें विश्व तेजस और प्राज्ञ तीन संज्ञा होती है। विश्व संज्ञा होती है जागृत अवस्था में व्यापक और तेजस है स्वप्न अवस्था में और प्राज्ञ होती है सुषुप्ति अवस्था में। ये त्रिपाद है, तीन अवस्था वाला ये जीवात्मा है। तुरी अवस्था है वो है चौथी अवस्था जो तीनों अवस्था से अतीत है, उसको तुरीय कहते हैं। तुरीय का संस्कृत में अर्थात चतुर्थ, चतुर्थ को हो चाहे तुरीय को हो चौथी अवस्था। तो इसमें चौथी अवस्था है वो परमात्मा का स्वरूप है। पहले उसकी उपासना होती है फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों है, वो तीनों है तीनों अ के विषय अमात्र होते हैं। तो अमात्र है वो चौथी अवस्था है विश्व तेजस प्राग्ञ से अवय वो है अमात्र। तो अमात्र परमात्मा है। अमात्र क्यों गए, वो मात्रा नहीं है, मात्रा से अतीत है, इस वर्ष अमात्र है। इसका विस्तार से वर्णन करने का अभी समय भी नहीं है और इतना सब के लिए उपयोगी विषय नहीं है, ये विषय ज्यादा कहना चाहिए। खास पूछा कृपया तुरी अवस्था का वर्णन करके कहो, तो तुरी अवस्था क्या है? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जागृत और स्वप्न, अब ध्यान देना थोड़ा सा, तुरी अवस्था का वर्णन करूं तो कुछ वर्णन करना पड़ेगा। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था है, जागृत रहते हैं आभार, अभी जैसे अब जगना है इसको जागृत अवस्था कहते हैं, और नींद आ जाती है और स्वप्न आता है उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर की अवस्था है, ये स्थूल शरीर की अवस्था है। इनका निवास नेत्रों में है और उसका हृदय में है, और जो सुषुप्ति है गाढ़ देता वो पुरीतति नदी नाड़ी में स्थिति है, वो सुषुप्ति होती है गाढ़ नींद। अब तीन चीजों को थोड़ा सा समझ लें आप, तब चतुर्थी समझ में आवेगी। जागृत अवस्था में अहम रहता है, स्वप्न अवस्था में भी अहम रहता है, पर सुषुप्ति अवस्था में ये अविद्या में लीन हो जाता है, अहम मिटता नहीं है। मूर्छा अवस्था की तरह वो जो सुषुप्त अवस्था है उसमें अविद्या में अहम लीन हो जाता है। अहम के रहित जो स्वरूप है वो अमात्र है। मनु सबका आधार है, अधिष्ठान है, वो अमात्र है, उसको अमात्र कहते हैं। तो ये मात्र होता है, इसमें ये वाणी होती है और अगर संसार का विस्तार होता है। अमात्र परमात्म तत्व का नाम है, तो उसमें थोड़ा सा बंद कर देता हूं। आप जागृत अवस्था को जानते हैं, स्वप्न अवस्था को जानते हैं, परंतु तुरी अवस्था जो सुषुप्ति अवस्था है, तुरी से पहले सुषुप्ति तीसरी अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में कुछ जानना नहीं रहता है, जानने वाला अहम नहीं रहता, वह लीन हो जाता है। जागने पर कहता है कि मैं ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेरिषा, कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसमें खास ध्यान देने से भाई बहन ख्याल करे, कुछ भी ज्ञान नहीं था तो ज्ञान के अभाव का ज्ञान था ना? जैसे कि ही घर में ऊपर से कोई आवाज दे कि घर में कोई है, अरे घर का मालिक कोई घर में है, तो कहता है कि घर में कोई नहीं है, तो कोई नहीं है कहने वाला तो है ना, क्या कहने वाला भी नहीं है? अगर कहने वाला न हो तो कोई नहीं, ये समाचार किसने दिया? ऐसे ही जागृत स्वप्न में अहंकार रहता है, उसमें कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं इसका तो पता था जा, कुछ पता नहीं था, तो ये होती है सुषुप्ति अवस्था। और कुछ भी पता नहीं और पता है, ये दोनों जिस प्रकाश से प्रकाशित होती है, प्रकाशित होते हैं, वो तुरी अवस्था है। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं और प्रकाश है, तो प्रकाश है, आप लोग बैठे हैं, ये ठीक है। अब ये प्रकाश का अभाव हो जाए तो आप भी नहीं दिखेंगे, परंतु प्रकाश का जनता का अभाव है, ये तो ज्ञान रहेगा ना? प्रकाश और जनता का ज्ञान और प्रकाश और जनता के अभाव का ज्ञान, वो ज्ञान भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है, वो तुरी अवस्था वाली, मन जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सो को प्रकाशित करने वाली चौथी अवस्था होती है, वो परमात्मा का स्वरूप माना है। जैसे ओम लिखो तो वो मैं हो गया, एक आधार होता है जिसके आधार पर लिखा जाता है, ऐसे जिसके आधार पर सृष्टि चलती है वो चौथी अवस्था है। तीन लोक में काल समाना, चौथे लोक में नाम निशान लखे कोई बिरला, पद निर्वाण लखे कोई बिरला। तीन लोक में काल समान, चौथे लोक में नाम निशान लखे कोई बिरला, पद निर्वाण, वो निर्वाण पद है, वो चतुर्थी अवस्था है। साधन करने से पहले जागृत अवस्था में साधन होता है, वो स्थूल रीति से, सूक्ष्म रीति से मन से चिंतन होता है, वो सूक्ष्म शरीर का है, और चिंतन होते हुए ध्यान होता है और धारणा होती है, वो सूक्ष्म शरीर होती है, और समाधि होती है वो कारण शरीर में होती है, और समाधि और इन अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला, इनको जलाने वाला वो प्रकाश आधार है, वो तुरी अवस्था है। तो व्यवहार होता है, ये चिंतन होता है और सुप हो जाता है, कुछ चिंतन नहीं होता। तीन अवस्था हुई, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की है, ये विश्व तेजस प्राग की है, और तुरी वो है जो सबका आधार है, सबका प्रकाशक है। स्थूल रीति से देखा जाए तो ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, इनको सबको प्रकाशित करता है। ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वो तुरी है, वो स्वरूप है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम राम राम। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए ही आपका हमारा ये उद्देश्य है, हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस तत्व की प्राप्ति के लिए। तो उसकी प्राप्ति कैसे हो, कि जागृत में स्वार्थ बुद्धि और अहम बुद्धि ये चीज खास है, इसमें स्वार्थ बुद्धि बाधक है, इसको ध्यान से सुनो। स्वार्थ और अभिमान, मेरी बात रहनी चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए, ये दो बात जब तक रहती है तब तक साधक ऊंचा नहीं चढ़ता। वो आम है अहंता में, ममता में रहता है। अहंता तो मैं हूँ और ममता मेरी वस्तु है, मेरे को मिले इच्छा रहती है, और हमारा ही दशा दशा जो अभिमान हमारा आधिपत्य रहे और मेरी चीज मिल जाए, यही भोगेश्वरी प्रसिद्ध आराम कर मैंने कहा था। तो त्याग क्या करना है, कि मैं मेरी का त्याग, मैं पना मेरा पन का त्याग करना है। और त्याग क्या करोगे, क्या शरीर को छोड़ दोगे, क्या संसार को छोड़ दोगे? अरे संसार शरीर बाधक नहीं है, मैं हूँ, मेरा स्वार्थ, मेरी बात रहनी चाहिए, ये बाधक है, इसका त्याग करना पड़ेगा। ये त्याग करने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, वो चौथा पद है। और चौथा पद नाम है तीन अवस्था होने से, जब वहाँ तीन अवस्थाओं की सत्ता देकर जब चौथी अवस्था है, और इसे विमुख होने पर वो अवस्था नहीं है, वो तुरियातीत है। मानो चौथी अवस्था से भी अतीत है, चौथी अवस्था तीन की अपेक्षा रखती है। चौथा वो होता है जो तीन पहले होता है, एक दो तीन होगा, जब चौथा होगा तो सापेक्ष तत्व नहीं है, तत्व निरपेक्ष है। तो तुरिय से भी अतीत होता है तब उस तत्व की प्राप्ति होती है, वो तुरियातीत कहलाता है, उसको गुणातीत कहते हैं। सत्व रजतम तीन गुण है, तीनों गुणों से अगाड़ी होता है वो निर्गुण है, और निर्गुण भी गुणों की अपेक्षा है, जो अपेक्षा नहीं है वो तत्व है। जैसे हमारे यहाँ रात दिन दो होते हैं, रात दिन दो होते हैं सूर्य को लेकर, सूर्य के सहित दिन है, सूर्य से रात है, पर परमात्मा क्या है, वो सूर्य है। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, तो सूर्य के भीतर रात दिन दो नहीं है, और दो न होने से प्रकाश है, उसको हम दिन भी नहीं कह सकते। दिन कहते हैं रात्रि की अपेक्षा से, जहाँ रात्रि है ही नहीं वहाँ दिन नाम नहीं होगा, परंतु दिनेश होगा, दिन और रात्रि का ईश है वो रहेगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोहनेशा लवलेशा, ऐसा वो परम पद है। आपके कार्य, आपका चिंतन, आपकी जो नींद, इनसे अतीत हो तब तुरी होता है, और वो तुरी में स्थित हो करके और तीन की और चौथों की उपेक्षा होकर विमुक्ता हो जाती है, तब तुरी अतीत होता है। ये आखिरी तत्व है। अब इसको कैसे प्राप्त करें, तो हम लोग क्या करें, हमारी स्थिति में हम क्या करें, तो अब बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर के सुने। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हम फंसे हुए किस बात में है? मुक्त होना चाहते हैं तो फसावट क्या है? फसावट का ज्ञान होगा तब ना मुक्ति का ज्ञान होगा। तो फंसे होते हैं संग्रह की इच्छा और भोग की इच्छा। सुखी रहे और हमारे पास सामान रुपये पास रहे, कुटुंब रहे हमारे पास रहे और हम सुखी हो जाए, तो भोगों के संबंध से सुख होता है, वो सुख चाहते हैं, और जो संबंध जन्य सुख है वो दुखों का कारण है। भगवद गीता में कहा है ये ही संस्पर्श जा भोगा, संबंध जन्य जितने भोग हैं वो दुखों के कारण है। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर दुख नहीं चाहते हो तो सुख को भोगो मत, सुख की इच्छा मत करो, सुख की कामना मत करो, सुख संसार के सुख की आशा मत रखो, सुख संसार के सुख की वासना भी मत रखो, और संसार के सुख को महत्व जाओगे तब उस तत्व को प्राप्त होगे। तो सबसे पहला इनका त्याग करना है। अब इनका त्याग कैसे करें, तो एक बात बताता हूँ, ध्यान देकर सुने सज्जनों। बड़ी सच्ची बड़ी सीधी पक्की बात है, आप शूरवीरता से इसको पकड़ ले तो निहाल हो जाए। आपका जितना सुख है, जितना आपके पास में संग्रह है, चाहे पदार्थों का हो चाहे व्यक्तियों का हो, आपके पास सामान है व्यक्तियां है, ये सब आपके साथ रहने वाली नहीं है। ये पहले आपके साथ नहीं थी और पीछे आपके साथ नहीं रहेगी, बीच में दिखती है। जैसे अभी इतने सही दिखते हैं, ये आज से 100-125 वर्ष ये बिल्कुल नहीं थे, इनकी जगह आकाश था, साफ पोलाद, खाली खाली जगह थी, और ये हो गए। अब 100 वर्ष के बाद में इन आदमियों की जगह खाली जगह हो जाएगी, वो खाली नहीं आती, दूसरे आ जाएंगे, पर ये सब खाली हो जाएगा। तो एक दिन अपने को जाना है। लड़का जन्मा है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं वो संदेह है, उसके लड़का होगा कि नहीं होगा लड़का संदेह है, वो धनी होगा कि नहीं होगा संदेह है, परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें मरेगा जरूर, इसमें संदेह रहित है। संदेह रहित बात को तो आप पकड़ते नहीं, और संदेह वाली को आदर देते हैं पकड़ते हैं, ये खास बीमारी है। ध्यान में आया ना, जिसके होने में संदेह है होगा कि नहीं होगा दोनों बातें हैं, उसको तो आदर देते हैं पकड़ते हैं उसको चाहते हैं, पर संदेह रहित बात है उसको आप पकड़ते नहीं। तो ये योग्यता मनुष्य में है, ये पशु पक्षियों में नहीं है। गाय सबसे पवित्र पशु है, जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है। अपवित्रता दूर करने के लिए चौका लगाते हैं, गोमूत्र छिड़कते हैं, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, गोबर में लक्ष्मी का निवास है। जिसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र है, परंतु गाय ये बात समझ नहीं सकती कि भाई अंत होगा जरूर, ये समझ नहीं सकती। आप हम समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सब बात अनिश्चित है, पर मरना निश्चित है, यहाँ रहने वाला कोई रहेगा नहीं। मारवाड़ी शब्द में आता है उगे सोई आंख में, जन्म सो मर जाए और फूला फूले सो कुमला और चिड़िया देवल जय पड़े जय सो मर जाए। उगे सोई आंख में फूले सो कुमला और चिड़िया देवल जय पड़े जय सो मर जाए। तो अंत में तो अभाव होता है ना, जो अंत में अभाव होगा उसको आप अभी अपनी सावधानी से अभाव मान लें और परमात्मा का भाव मान लें, निहाल हो जाए। कितनी सीधी सरल बात है, पहले अभाव था और पीछे अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव में ही सृष्टि जा रही है, तो सृष्टि के अभाव की ही मुख्यता हुई ना। जैसे धनवान कोई कहलाता है तो धन के द्वारा ही, धन के कारण ही धनवान होता है। अगर धन न हो तो उसको धनवान कोई कहेगा? ऐसे संसार नाशवान है, नाशवान धनवान की तरह है, तो इसके पास नाश ही है, इसमें कुछ नहीं है। धनवान के धरीपास में गोमान है, गायों वाला, धन वाला, पृथ्वी वाला, राज्य वाला, ये जो कहते हैं, तो राज्य होने से ही राज्य वाला, राज्य के बिना कैसे होगा? तो नाश वाला है संसार, सो नाश वाला है, उसमें तो आप मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं, पैदा करते हैं, रुपया ले लो, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, और सब खत्म होगा, इस तरफ आप ख्याल नहीं है जो अवश्यम भावी है। तो भाइयों बहनों कृपा करो, सत्संग के द्वारा ये आंख खुलती है, भीतर की आंख, भीतर का प्रकाश होता है। कैसे अंधेरे में बैठे हो, ये कितना दिन रहने वाला है? ये तो गिनती के दिनों में खत्म होने वाला है सब का सब। संतों ने एक मारवाड़ी भाषा में बड़ी बात कही, मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीया यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ा थे कौन रेवन गेला। अरे यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ा थे कौन रेवन गेला, लख चौरासी जोड़ में रुल तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में बांधू बसे पीव। कितना मोह तेरा हो गया अज्ञान, मोह वैचित्य, इतनी बेहोशी आ गई, इसमें राजी हो रहा है राजी। ये है कितना दिन का तमाशा, पानी में बताशा जैसा तन का तमाशा है, कितनी देर ठहरेगा पानी में बताशा? ऐसे ये गल रहा है निरंतर, पहले अभाव पीछे अभाव, अभी निरंतर अभाव में जा रहा है। आप आकर बैठे, मैं आकर बैठा, वो समय पीछे आने वाला है नहीं, उम्र भर में ये समय आने वाला नहीं, वो तो चला गया। अभी अभी मैं आकर बैठा, वो समय पीछे नहीं आएगा। गया वक्त नहीं आवे दूजी बारी आरे, हरि का भजन करो दरदानिया। तो ये जा रहा है, लोग कहते समय जा रहा है, समय तो सात बार के बाद पीछे आ जाता है, तिथियों के बाद तिथि आ जाता है, महीनों का बाद आ जाता है, युग के बाद युग आ जाता है, सती उतरेता द्वापर कल बाद बार आ जाता है, पर मनुष्य आ जाएगा ये सही से, ये सही आएगा ही नहीं। तो ये अभी जा रहा है, उसमें धन की आशा करते हैं, भोग की आशा करते हैं, कुटुंब की आशा करते हैं, ऐसे जीवेंगे, ऐसे जीने की इच्छा के लिए, सुख के लिए, संतान का नाश कर देते हो, गर्भपात कर देते हो, महान हत्या जो ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप कर देते हो, आराम से रहे कितना दिन रहोगे, और ब्रह्म हत्या का दंड कितना भयंकर होगा उसका डर नहीं लगता है? इतने बेहोशी में आ गए, आप निरंतर रह जाओगे, गर्भपात कर फिर मरोगे नहीं? यद पापम ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, ब्रह्महत्या का बड़ा भारी महापाप है, ऐसा दुगुना पाप है गर्भपात का, वो नाश कर देते अपने आराम के लिए। भारतवर्ष में इतना अंधेरा ये कभी था नहीं, कहां कल गई है आपकी, क्या कर रहे हो? महान दुखों की तैयारी कर रहे हो, मानव शरीर इसलिए मिला है कि अदा सदा के लिए नर्क भोगे, विश्वासघात करते हो दूसरे के साथ, विश्वासघाती महापापी। जो विश्वासी आत्मा है उसके साथ में घात करना विश्वासघात, तो महापाप होता है। विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये वे विश्वास घातका, विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये वे विश्वास घातका, ते नरा नरक ज्ञानते यावत चंद्र दिवा करो, सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक नरको में रहना पड़ेगा। इसे पाप से नहीं डरते, थोड़े से आराम ले लिए थोड़े से को पालन नहीं पड़े। महान हत्या कर रहे हो, कितनी मूर्खता आ गई है, उनकी हत्या करके आप जी जाओगे? आप मरोगे नहीं कभी? रुपया कमा लो, रुपया कमा दी जाओगे? रुपया कमाया झूठ कपट गरीबाजी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात से, वहां पाप जो आपने संग्रह कर लिया भीतर, रुपया बाहर किया संग्रह तिजोरियों में और बैंकों में अलमारियों में पॉकेटों में, अरे वो पाप किया हुआ है भीतर, पाप का एक कौड़ी पीछे रहेगा नहीं और धन एक कौड़ी साथ चलेगा नहीं। इतना अनर्थ कर लो मनुष्य जन्म से होकर, और मनुष्य जन्म भी हिंदुस्तान में भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति वाले जो धर्म प्रधान देश उसमें रहने वाले, इसलिए होश नहीं लाते हो आप? इतनी सच्ची बात है, ये धन और सबका सब चला जाएगा, पर जो पाप करते हो अनर्थ करते हो ये भीतर पड़ेगा, पड़ेगा। काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, गुरुजन की घबराहट से टूट गया स्टार्ट। क्या समझते हो? ये अंधेरा नहीं है यहाँ, इसका हिसाब होगा। मैंने माताओं से कहते हैं, माताओं कृपा करो नरकों से, भयंकर नरकों से बचो, औरों की बहन बेटी को बचाओ, कोई साथी नहीं होगा। जो बालक गर्भ में आया है उसका नाश कर देते हो, वो जीव है। सामने लड़ाई होती है, बैरी होता है, उसको मारना चाहते हैं, विजय चाहते हैं, उनको भी चेता देंगे और सावधान हो जाओ, हम शस्त्र चलाते, तुम ले लो शस्त्र हाथ में, हम शस्त्र चलाते हैं। उसको क्या कर मारते हैं? क्या गर्भस्थ बाल को आप पूछते हो, विश्वासघात करते हो? वो बेचारा बोल नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, सामना कर नहीं सकता, और अपने दुख को रो भी नहीं सकता, ऐसे घात घात कर देनी, कितना बड़ा भयंकर पाप है। होश नहीं आपको? किस व्रत में भूले हो आप? बात पूछते तुरी अवस्था की, दशा क्या है? पशु नहीं करता, पक्षी नहीं करता, राक्षस नहीं करते, रावण के राज्य में भी ऐसा अन्याय नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बड़े आदि दैत्य हुए, उनके राज्य में भी ऐसा पाप नहीं हुआ। वो आज पाप करते हिंदुस्तान में वैदिक संप्रदाय में। बात पूछते चौथे पद की, होश कहाँ है आपके? विचार नहीं करते हो? आज से सब भाई बहनों से कहना है कि ऐसी हत्या कभी नहीं करेंगे, और दूसरे को भी समझाएंगे, औरों को कहने देंगे नहीं। नहीं तो क्या सुनते हो और क्या मैं सुनाता हूँ? अपने इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? कोई कहने कोई पैदा नहीं, इसमें कोई कुछ लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई भोग नहीं मिलता, कोई आनंद आराम नहीं मिलता, आप हम क्यों इकट्ठे हुए? इस तत्व को समझने के लिए जो चतुर्थ अवस्था है, तुरीय पद को हम प्राप्त करना चाहें, उसके उद्देश्य से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और छूटता नहीं महापाप, विश्वासघात जैसा पाप छूटता नहीं, ब्रह्म हत्या जैसा उसे दूना पाप छूटता नहीं, और चाहते हैं तुरीय पद को। अब जरा होश में आओ, क्या कर रहे हो आप? सबसे पहले झूठ कपट जालसाजी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात इनकम टैक्स की चोरी सेल टैक्स की चोरी, ये अन्याय तो छोड़ो पहले से कम। एक सत्संगी थे, उन्होंने एक पंडित ने पूछा, सत्संग में ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, माने पहली भूमिका, दूसरी ज्ञान भूमि, शुभेच्छा क्या, प्रथमा परिगणिता, प्रथमा द्वितीय विचारणाशा, तृतीया तनुवानुशा, चतुर्थपति सत्तापति सरशक्ति नामिका, ये सात भूमिका है। तो उसको पूछा रहे तू किस भूमिका में है, तो उसने कहा महाराज मैं तो खाड़े में हूँ, भूमिका तो जमीन पर आवे सब है। हरीश ने देखा छोड़ा तू किस भूमिका है, तो बाबा जी मैं तो खाड़े में पड़ा हूँ। तो खाड़े में पड़ेगा, खाड़े में ऊंडे में मारवाड़ी क्या जाए, ऊंडे कुएं में जो कभी निकल न सके, और बात करते ऊंची ऊंची। तो मैं बात का उलाना नहीं देता हूं, ऊंची ऊंची बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्या कसाई करेगा, क्या चोर डाकू करेंगे, इस बात की चर्चा करेगा कौन। तो आप हम कहेंगे करें, ये मैं उसका उलाना नहीं देता हूं। बात ठीक है आपकी, चाहिए हमें अमृत चाहिए, ये मिलती नहीं छाछ, खट्टी छाछ नहीं मिलती। तो ऊंची रुचि के मैं महिमा करता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, परंतु आप उसको चाहते हो तो सबसे पहले पहल पहले श्रेणी का त्याग, त्याग से भगवत प्राप्ति एक निबंध है। गीता प्रेस की पुस्तक शक्ति है गीता की, उस टीका गीता की टीका के पीछे त्याग से भगवत प्राप्ति रहती है। उसमें सात श्रेणी त्याग की बताई है। पहली श्रेणी ये है झूठ कपट जालसाजी बेईमानी अभक्ष भक्षण आदि के दंग करेंगे, ये पाप नहीं करेंगे। अरे पाप तो छोड़ो ही नहीं, परमात्मा प्राप्ति कर लो, खाड़े में से निकलो कम से कम। मैंने भाइयों से कहना है आज से कभी हम ब्रह्म हत्या नहीं करेंगे, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप करेंगे ही नहीं, गर्भपात नहीं करेंगे। आप राजी होकर के तो पैदा करते हो और वो भी मार देते हो। माँ बाप के सिवाय रक्षा करने वाला संसार में कौन है, वे माँ बाप बन के संतान का नाश करते हो, कौन रक्षा करता है उसकी। माँ थे व रक्षति पितेव, माँ की तरह पालन करता है, पिता की तरह रक्षा करता है, वो परमात्मा है। और माँ की तरह रक्षा करना माँ का काम है। माता समम नाथ शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने वाला माँ के समान कोई नहीं है। वो माँ अपने गर्भ का नाश करे वो कहाँ जाएगा, किससे सहायता लेगा, आशा किससे करेगा सुख की जीने की। जब माँ ही भक्षण कर जाती है राक्षसिनी तरह, होश नहीं आपको, क्या कर रहे हो, क्या करना था, क्या लगे करना, बस यही अचंभा है। मनुष्य शरीर में आकर परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहिए, जिसमें आजकल की छोरियां क्या कर रही है, श्रृंगार शुद्ध कर लिया, हजामत पुरुष करते थे, आजकल स्त्री हजार करती है, 50-60-100-120 रुपया लगे हजामत का, स्त्री के जमत का क्या, उसके पीछे पता बताओ। और पीछे पीछे नशेली चीजों को, मदिरा जैसी चीज को पीते हो और पान पराग जैसी चीज खाते हो, जो नशीली चीज है, जो कि स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, पैसे बिगाड़ता है, स्वतंत्रता बिगाड़ती है, पराधीन आप हो जाते हो उसके प्रसन्न के। किस समझ आप किस देश के हो, आपके वंश को आप संभालो, किस ऋषियों की संतति हो आप, उसके संतान होकर किधर जा रहे हो, राक्षसों से भी नीचे। पुराने राक्षस देवताओं को मानते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे, उनकी उपासना करते थे, मंत्रों में शक्ति मानते थे, तपस्या में शक्ति मानते थे, आज इनको सबको मांगा मांगा बंद कर दिया है। पुराने राक्षसों से बहुत नीचे हैं वे, जो ईश्वर को नहीं मानते, ब्रह्मा को नहीं मानते, विष्णु को महेश को नहीं मानते, परलोक को नहीं मानते, मंत्र को नहीं मानते, तपस्या को नहीं मानते, वे पुराने राक्षसों से बहुत नीचे राक्षस है, महान असुर है। ये भारतवर्ष की दशा, किस देश के हो आप सज्जनों, सावधान हो जाओ, पापों का त्याग करो, हाथ से कभी पाप नहीं करेंगे। हमारे जो समझ में आवे सामने उसी पाप करने नहीं देंगे, बचाएंगे औरों को भी, नरकों में जाते हो महान दुखों में जाते हो को माताओं बहनों बचाओ, मैं आ भी जा रहे हो खाड़े में महान नरक में, तो ध्यान रखो निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। अगर आध्यात्म उन्नति चाहते हो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि महान पाप है, इनका त्याग तो पहले आरंभ में होना चाहिए, नहीं तो कैसे प्राप्ति करोगे परमात्मा तत्व की? पापों से ऊंचे नहीं उठ सकते, पुण्य भी सकाम करने वाला है वो महाराज जन्म बल देने वाला है। निष्काम भाव से अभांग शुद्धि आती है, तो पुण्य भी निष्काम भाव से करो। तो आपसे प्रार्थना है कि सुधारो अपने आप को, ऐसे पाप घोर पाप मत करो, महान अन्याय मत करो, अपनी संतान को अपने सुख से जो पैदा किया अरे उसे घात करते हो, कितना मरा भारी पाप है, कहते तो मानते नहीं। मैंने तो कभी कभी सुना कि स्वामी जी कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं है, स्वामी जी जानते नहीं, तो अनजान की बात क्यों सुनते हो? इस वास्ते सज्जनों कृपा रखो, पापों से तो बचो कम से कम। आप हमारे को रोटी देते हो, अन्नदाता मानो मेरी बात, आपका अन्न खाते हैं, इस वास्ते सच्ची बात कहते हैं। दुख होता है, आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो आप? चेत करो, जी रहे हैं, मैंने सब बताए रे, मर रहे हैं, अरे कब वो अंत का दिन आ जाए, कोई तो इतना गया मौत में, कोई इतना गया, कोई इतना गया, कोई इतना गया, ये आयो खत्म, जितनी उम्र आधा आधा से तो गया, आधी उम्र गई, पूर्ण उम्र गई, थोड़ी रही है, दो दिन में खत्म है, कि राम नाम साथ बोल जाएगी, तो राम नाम साथ है इसको धारण करो, परमात्मा का नाम लो, चेत करो, होश में आओ, दान करो, पुण्य करो, उपकार करो, हित करो, और हित न करो तो अहित तो मत करो, नाश तो मत करो, कम से कम, कम से कम इतना तो करो, कभी नाश नहीं करेंगे। अरे वो भी बच्चा बच्चा रो भी नहीं सकता, रोना भी उसको आना चाहता नहीं, ऐसी अल्तवनेस कर देना। साधुओं की मर्यादा है कि ये वर्षा ऋतु में बाहर न घूमे, ये रहते रहेगा का कारण क्या है कि वे घूमते हैं तो जो अंकुर होते हैं स्थावर के वो अंकुर नष्ट हो जाते हैं, तो अंकुर नष्ट का पाप होता तो एल छोड़ रहे हो घूमो मत। स्थावर स्थावर जीवों की भी रक्षा करने के लिए इतना हमारे शास्त्र विचार गया है, आप जंगम जीवों में जंगम चलने फिरने जीवों में भी मनुष्य, और मनुष्य की भी वो अबोध अवस्था, उस अबोध अवस्था में उसका नाश कर देना, कितना बड़ा भाई पाप है, कितना विश्वासघात है। बालक आया है आपका पैदा किया हुआ, आपका दिया हुआ आया, और उसको भी मार देते हो, विश्ववृद्ध हो वृक्षो विश्ववृद्ध स्वयं से तुम मसाम प्रथम, शास्त्र में आया है कि वृक्ष बार लगा विश्व का वृक्ष भी लगा दे तो अपने हाथों से काटना नहीं चाहिए, अपना लगाया हुआ है जहर का वृक्ष वृक्ष भी जिसमें अपने संतान का नाश कर देते हो, और उस संतान में भी नारी जाति का एक पढ़ी लगी महिला भी नहीं थी, उसने कहा कि आप स्त्री जाति का तिरस्कार करते हो। मैंने तिरस्कार नहीं किया है, मैं ऐसा रहता हूँ, शर्म आती है कहते हुए, मैं जहाँ रहता हूँ उस मकान में स्त्रियां ना आवे दिन में भी रात में कभी, तो मैं कहती हमारा अपमान करते हो आप, स्त्री जाति का अपमान करते हो। मैं स्त्री जाति नहीं कहता हूँ, मैं मातृशक्ति कहता हूँ, मैंने पुस्तक लिखी मातृशक्ति का घोर अपमान, स्त्री जाति का घोर अपमान नहीं लिखा है, मातृशक्ति है, आज भी पैदा हुई है तो गर्भ में आई है, वो कौन है? वो मातृशक्ति है, वो माँ बनने की है, अगर चल कर माँ के समान संसार में कोई नहीं है, उसकी घात करते हो, मातृ हत्या करते हो, अगर मस्ती है बच्ची है नाश कर दो उसका। ये आप बैठे और हम बैठे हैं, ये स्त्री पुरुष दोनों ही कहाँ से आए हैं? मातृशक्ति से आए हैं, हमारी भी माँ है इनकी भी माँ है, माँ से बाहर कोई आया है बताओ हमारे कौन है वो? जिस माँ से पैदा उस माँ की शक्ति का नाश कर देना, बच्ची है तो गर्भ गिरा दो, कितना अन्याय है। आप माँ तो पढ़ना करते हैं बंद, अरे भोग्या जो वृक्ष होती है वो आप आदर करते हो, सत्संग सुनते हो, केवल भोग्य वेश्या होती है, वेश्या खाने की जो सबसे नीची है वो पद स्वीकार करते हो आप, मां बनना स्वीकार करते नहीं, क्या आप कर रही हो, होश नहीं आता आपको, केवल भोग वृत्ति, भोग भोग ले, अगर आपको संतान पैदा न करता हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, सही में रखो, ऐसी बहना मेरे को मिली है, मेरी लड़कियों की तरह मेरे सामने कहा है, मैंने पूछा भाई तेरे कितने संतान है, कि तीन, पुरुष भेद नहीं होता, तुमने ऑपरेशन क्या करना, आपके तो संयम हम सही में रखते हैं, मेरे पूछने पर बच्ची ने कहा मेरे को, मेरे सामने पोती पोड़ी पड़पोती हो जाती अवस्था है, छोटी अवस्था, मैं बच्ची को बता के क्या बात है, ऐसे बहना है जो सही में रखो तो आप संतान का पालन करो तो पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, शरीर का दास करो, हल तो चलाएंगे, खेती तो करेंगे, बीज डालेंगे ही नहीं, ये बुद्धिमानी है, और बीज बोए तो भूज कर बीजेंगे भूजेंगे, और उगेगा नहीं उगे ऐसे चेष्टा करते हैं, नसबंदी कर लेंगे, कितना पाप है, थोड़ा कृपा करो, नारी जाति है वो नारी नहीं मातृशक्ति है, मातृशक्ति माँ की हत्या है, बहन हत्या होती है माँ की, मातृशक्ति है उसका नाश करते हो, कन्या है वो जिसका दान करने से महान पुण्य होता है, अगर किसी वंश में जाएगी उस वंश की वृद्धि करने वाली है, ऐसी है उसका नाश करते हो गर्भ में ही, कितना अन्याय करते हो, कितनी संतति होती है, कितना होती है, बेटा पोता पड़पोता होता जिसका सबका पहले जल से ही नाश कर दिया, कितनी हत्या कर दिया आपने, संयम रखो, बहुत ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हम अनुमोदन करते हैं उसका, हम हत्या का निषेध करते हैं, हमारे को सृष्टि बढ़ानी है ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं, न घटाने का न बढ़ाने का है, मुक्ति का उद्देश्य है हमारा, आपका कल्याण हो जाए, उसकी महान आड़ी क्यों देते हो आप, तो चेत करो, होश में आओ, बहनों माताओं आप कृपा कर पधारी हो, बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, आपका मैं अनुग्रह मानता हूं, परंतु थोड़ी मेरी प्रार्थना भी सुनो, जो आपका मेरा सबका कल्याण करने वाला है, बहुत सुनते ही नहीं, एक लड़की ने मेरे से कहा कि अस्पताल में गर्भपात करने के और अपना ऑपरेशन कराने वाले आपकी सत्संग की स्त्री आती है बहुत सी, वहां शर्म आती है ना, हमारे सत्संग मारने वाले जाकर गर्भपात करे, मेरे सत्संग मारने वाले जाकर ऑपरेशन करावे, अपने क्यों कराओ, सत्संग भाई हो ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक तरह से शरीर भी ठीक रहेगा, अन्याय होगा नहीं, बच्ची पैदा तो होंगी नहीं, न्याय की बात है, अन्याय करो, भगवान राम और उनकी स्त्री बनार जगत धरणी माता सीता, वो जब रावण के घर में चले गई तो उसको राम जी युद्ध करने गए, ख्याल करना कथा कहते हैं रामायण की, लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई, मूर्छा होने पर राम जी विलाप करने लगे, कहते मैं किस मुंह को दिखाऊंगा, नारी है तू प्रिय भ्राती का, भाई मेरे भाई का तो नाश कर दिया, स्त्री के लिए स्त्री क्या चीज है, नारी है तू प्रिय बंधु कमाई, तो नारी है तू, नारी का ज्यादा ऊंचा नहीं है, ऊंचा दर्जा माँ का है, नारी तो बनती और माँ बनती नहीं, कितनी नीच हो, रिश मत करना, अरे करना तो रोटी मत देना, और क्या करूँ आप, तो हम भूखा मर जाएंगे कोई हर्ज नहीं है, पाप तो नहीं करेंगे, तो कृपा करो, आप माँ हो, आपका दर्जा मामूली नहीं है, पिता से 100 गुना अधिक, कई जगह 10 गुना, कई जगह 100 गुना अधिक माँ का दर्जा बताया है, राम जी जब वनवास में जाने लगे तो माँ कौशल्या के जाकर पैरों पड़े, तो कौशल्या माँ खुश हो गई, अब माँ का स्वभाव क्या है, तो कौशल्या माँ बोली कि बेटा आज सवारी निकलेगी, राजगद्दी होगी, तो सवारी में कितनी देर लग जाएगी, भूखा रहोगे बेटा खा ले कुछ मीठा खा ले, तो माँ का स्वभाव है प्यार से कुछ खा ले, तो राम जी ने कहा कि माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, वनवास का राज्य मिल गया मेरे जंगल का, अब देरी की बात नहीं है कि कृष्ण कि मेरे पिताजी की आज्ञा है, पिताजी ने मेरी दूसरी माँ को वरदान दिया है, पिताजी की आज्ञा है। तो कौशल्या बोलती है, तो जने जाहु जाना बड़ी माता, पिता के अपेक्षा माँ का दर्जा ऊंचा होता है, तुम्हारे पिता जंगल में जाना कह रहे हैं, तो जन जाओ बन जाओ, जाना बड़ी माता तुम्हारे लिए माँ का दर्जा ऊंचा है, मैं कहती हूँ मत जाओ। दोनों का विवाद हो तो माँ की बात माननी चाहिए पिता की अपेक्षा। जो पितु मात कहो बन जाना, अगर दूसरी मां तेरे जंगल में जाना कह दिया है तो कहा न शत अवध समाना, पिता की आगे से 100 गुना मेरा है मां का, अरे मेरे से 100 गुना अधिकार तुम्हारी छोटी माँ का है। अगर उसने कह दिया तो शत अवध समाना, 100 जो जगह समान जंगल है वो जाओ। कितनी विचित्र बात है, माँ का दर्जा कितना ऊंचा है, वो माँ बनने आप बंद कर देती हो, पाप करके अन्याय करके। ऐसे पुरुष मिले मेरे को, ऐसी माताएं मिली है। महाराज दो बालक थे, एक को पागल कुत्ता खा गया, वो तो मर गया, अब आशीर्वाद दीजिए जाए, तुम्हारे घर में खान बच्चों की। अरे आप कहते आप आशीर्वाद दो, मैं आशीर्वाद दू, मेरे पास आशीर्वाद नहीं, मैं अपनी शक्ति मानता ही नहीं। दो बच्चे थे और दो मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी दो रह गए, पानी पाने वाला नहीं है, ये शिकायत मैंने सुनी है, मेरे सामने आई है। एक आदमी के दो बालक रहे, 800 बीघा जमीन है, वो माँ बाप के, एक दो भाई बम्बई में नौकरी करता है और एक भाई माँ बाप के पास रहता है, 800 बीघा संभाले कौन। ऐसी सच्ची बातें मेरे सामने आई है, ऐसी बातें सास सत्संग करने वाली, एक बेटा और एक बहू, वो करते गर्भपात करने की उन्होंने मना कर दिया, 3 संतान हुए, उन्होंने मना किया, तीसरे के ना निकल करना है, चौथा उसे पेट में आया, गई ससुर अपने नैहर माँ के पास में, वहां जाकर गर्भपात करके ऑपरेशन करा लिया। फिर माँ ने कहा बेटी बहू पढ़ाओ इन बालकों को अच्छे से स्कूलों में, बड़े कशके से कि आपने किया ये तीसरा मेरे आप आफत आई, आपने किया। लड़ती है सासू से बहू, आपने गर्भपात करने नहीं दिया, अब जब वो सुलटा काम करे, सच्ची बात करे, उसका सही करे, बहू की बात है ये कि मेरे को करने नहीं दिया आपने, इसका 3 संतान हो गए, अब मर जाएगा तो फिर रोगेगी, वही रोगेगी। एक सज्जन ने बात सुनाई, वो स्त्री वो मेरे को मिली नहीं थी, बात सुनाई, उसके लड़का मर गया, तब वो कहने लगे स्वामी जी ठीक कहते, तो जब मजे में चोट लगेगी तब मानोगे आप, पहले नहीं मानते। एक नास्तिक एक आस्तिक दोनों जा रहे थे, तो वो कहते मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं मानता, कभी ईश्वर तो ईश्वर ही, सब पैदा किया ईश्वर ने, पैदा किया है तो तुम्हारे ईश्वर बेअकल है। कैसे, वृक्ष इतने इतने बड़े, उनके छोटे छोटे फल लगाए, और वेद फल दीजिए इतना बड़ा फल लगा दिया, अरे फल मेरे अनुकूल लगाना चाहिए ना, वृक्ष तो इतना फला कुछ मान कोड़ा रह जाए, और वृक्ष ऊंचे ऊंचे वृक्ष नहीं बोलता इतनी सी बोल छोटी बोल, आम के इतना छोटा फल, छोटे के छोटा बड़े के बड़ा अनुरूप होना चाहिए, ये बेकली का काम है। बोलो क्या उत्तर है, वाह मेरे समझ में नहीं आता, मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर करते हैं तो ठीक करते हैं, ऐसे हम लकीर फकीर नहीं है, जाओ। दोनों चलते चलते एक आम के नीचे बैठ गए, आम के नीचे बैठे वहां आम टूटा गया सिर पर लग गया, अब कुष्मान होता तो कपाल क्रिया हो जाती कि नहीं, अब आया समझ गया, हाँ अब आया समझ गया, तो मत जब चोट लगे तो सब दिमाग पहले थोड़ी समझते, फिर आप रोगे, अभी तो मेरे को बेसमझ मानोगे, मैं मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ, शास्त्रों की संतों की महापुरुषों की बात कहता हूँ, मेरे घर की बात है, आप मानते हो मेरे घर की बात है, मेरी व्यक्ति की बात है, व्यक्ति कौन सुनेगा, शास्त्रों की सब बात को सुननी पड़ेगी, क्यों सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अन्ते एव सः, सबके लोचन है आंखें है शास्त्र, गावो गंधे न पश्यन्ति, गाय तो गंध से देखती है, अरे और राजा लोग चारों देर देखते हैं, शास्त्र ही पश्यन्ति, ब्राह्मण सिद्धांत विद्वान लोग शास्त्रों से देखते हैं, चक्षु व्यावित्र देना और आंखों से देखते हैं, तो शास्त्रों से देख दे वो बात में कहता हुआ गुस्सा जो मैंने देखा है पढ़ा है, अगर भूल हो जाए तो हम माफ कर देना, वो भूल तो मेरी है और सच्ची बात शास्त्रों की, वो मेरी नहीं है। ठेका मैं ले लूंगा, मैं ही कहता हूँ, क्या ठेका हो गया? शास्त्रों की बात मैं ही कह सकूँ? आप नहीं कह सकते क्या? आपके लिए बंद है तो सबके शास्त्र है वो बात, अपने मिल करके चर्चा करते हैं। शनका देख चारों ही एक वक्ता बन जाता है, तीन श्रोता बन जाते हैं, तो श्रोता बने में छोटे हो गए, एक समान है। सुनो आप हम बन गए, मेरे ऊपर टंगा दिया होगा, मैं कहता हूँ बातें तो मेरे को कह दिया, कहो इस वास्ते कह रहे कि मेरी हिम्मत होगी, कहने का अधिकार मिल गया, इस वास्ते कहता हूँ। अगर राम जी खुद कहते हैं जो अनुचित कुछ भाखो भाई तो वो ही भरजे भर बिसराई, उत्तराखंड में उपदेश देते हुए कहते हैं मैं कुछ अनुचित कह दू तो भय छोड़ करके मेरे को कह देंगे महाराज चुप रह जाओ, तो वही भर जाओ भय बिसराई। तो राम जी राजा होते हुए भी कहते हैं मैं अनुचित कहूँ मेरे को चुप कर देना, मैं कौन सा राजा हूँ? मैं तो भिक्षु हूँ, आपके घरों के अंदर से पड़ा हुआ हूँ, चुप कर दो मेरे को, तुम नहीं मेरा मत बोलो। तो शास्त्रों की बातें आपको भी मान्य है, मेरे को बढ़िया बातें कह रहा हूँ, आपके लिए भी कल्याणकारक है, मेरे लिए कल्याणकारक है, और आपके लिए कल्याणकारक नहीं है मेरे लिए, वो क्यों कहेंगे? तो महान पापों से बचो, झूठ का वर्ग अत्याचारी बेईमानी विश्वासघात आदि इसे बचो, और मदिरा से बचो। आज मदिरा का बड़ा जोरों से प्रचार हुआ है, करेगा अधर्म मित्र है ना, ये अधर्म का मित्र है, कल जो अधर्म करेगा वो दिखता अच्छा दिखता है। पर अंत में दशा क्या हुई? रावण आदि की बड़ी भारी वृद्धि हुई, बड़ा दबदबा, रावण वश बढ़ती नर नारी, परंतु अंत में रावण के राज्य में रोने वाला नहीं, रावण का वंश मर गया, रोने वाला कोई नहीं। रोवे कौन? वंश का कोई हो तो रोवे, सब वंश खत्म हो गया, रोने वाला नहीं। रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिन रावण घर दिया नाती, रोने वाला नहीं। ये दशा होती है अंत में, पहले दिखता है अच्छा अच्छा दिखता है, तो आज गर्भ बातें अच्छा दिखता है अच्छा ऐसा, ये स्त्रियां ऐसी पीछे पड़ती है कि तू ही गर्भ पड़ तू ही ऑपरेशन कर तू भी ऑपरेशन कर, ऐसी पीछे पड़ती। यहाँ की जयपुर की बात है, पिंड छोड़ाया, डॉक्टर ने कहा कि इसके ऐसा करोगे तो मर्जी आएगी, तब पिंड छोड़ा। ऐसी दशा है आपके इस शहर की, पीछे पड़ जाती है। अरे तुम तो पाप करो जो नरकों में, एक ही नहीं सबको लेकर जाएंगे नरकों में, झुंड का झुंड जाएंगे। कृपा करो माता हो, कृपा करो कृपा करो, आप कृपा करके अन्न दला आदि हमारे को देते हो, परंतु ऐसे घर का अन्न दला मत देना कभी, जिस घर में गर्भपात किया है। पहले जोर से कह देता हूँ, जहाँ जाता हूँ कह देता हूँ मेरे को भिक्षा दो, तो वही दो जिस घर में गर्भपात नहीं हुआ, गर्भपात आपने किया है उस घर का अन्न मेरे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी, पता नहीं होगा तो बुद्धि भ्रष्ट, आपको अच्छी बात कैसे कहेंगे बताओ? बुद्धि नाशात प्रणेशति, शास्त्र में लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री की दृष्टि पड़ जाए वो अन्न नहीं खाना चाहिए, वो अन्न शुद्ध है, देखने मात्र से अन्न शुद्ध हो जाता है, इतनी वो पापी हो जाती है। कुछ जान जान कर करते हैं, प्रचार करते हैं वे, तो होश में आओ, कृपा करो, थोड़े निगाह रखो, मरना पड़ेगा जरूर जरूर जरूर, दूसरा काम में जो संदेह है, पर मरने में संदेह नहीं है, मरने पर जो अवश्य में वो भोगते व्यंकृतं कर्म शुभा शुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटिशतरपे, अवश्य में भोगतव्य कृतं कर्म शुभा शुभ अशुभ कर्म किया हुआ अवश्य भोगना पड़ता है, उसे दंड मिलता है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ना भुगतम अभुगतम कर्म न क्षीय नहीं, बिना भोगे कर्म क्षय नहीं होता। कल्प कोट क्षतर सैकड़ों कल्प कोटि तक पाप जमा रहता है, दंड भोगा कर जाएगा, उस दंड की तैयारी क्यों कर रहे हो? नरकों की तैयारी क्यों कर रहे हो? महान दुख की ये राशि क्यों खरीद रहे हो मुफ्त में? एक प्रांत में लड़कियों को मारना शुरू कर दिया, अभी की बात सुने, राज ने मना किया, लोगों ने मना किया, पर लड़की जल्दी मार देते जल्दी मार देते, ये आदत आपकी पड़ गई गर्भपात करने की, ये आदत परंपरा चलेगी, कितना अन्याय होगा अगड़ी जिस किसी के मन में वफा देगी। हमारा देश सदाचारी था, स्त्रियां बड़ी मर्यादा मरने वाली, आज कन्या हो चाहे विधवा हो गर्भ गिरा दो गोली खा दो। मेरे सामने एक जवान लड़की ने कहा कि मैं तो गोली खा लेते हूँ, मेरे को शर्म आई, क्या कह रही है ये, कोई उस और कह जैसी चीज है, मैं तो गोली खा लेता हूँ, फिर गर्भ रहता ही नहीं। ऐसी निर्लजता, इतना चरित्रों का नाश, अपने सदाचार का नाश, इतना इसे बहुत व्यवसाय का प्रचार हुआ है, अन्याय का प्रचार हुआ है, अत्याचार का प्रचार हुआ है, और वो कर रहे हो फिर ऋषि प्रचार कर रहे हो, मात्र दुनिया नरकों में जाएगी जो अत्याचार करने वाले हैं। ऐसा अत्याचार अनाचार मत करो, सावधानी से भगवान को याद करो, परमात्मा का नाम लो, हे नाथ हे नाथ। आपका मन ठीक न लगे तो बार बगाओ, देखे महाराज मेरा मन भटक गया, हे नाथ मेरा मन भटक गया। हम ऐसे आप कहते रहो, ये बड़ी भारी उपाय औषधि है, ये मन संचल हो जाए, पता लगे जो मन चला गया। अभी अगर मर जाते तो क्या दशा होती, जिस बात का स्मरण करता वह मरता, उसी को देश को प्राप्त होता है, तो मन हमारे चला गया। भगवान से कहते हो रोकर प्रार्थना करो तो भगवान जरूर सुनेंगे, कृपालु सब पर दया करते हैं, तो आप प्रार्थना करो, नमस्कार करो और कि हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ, पापों से बचाओ। सुबह शाम दोनों वक्त भगवान से प्रार्थना करो, सोते समय पहले, उठते पहले, सबसे पहले कि महाराज मेरे से कोई पाप न हो जाए, हे अंतर्यामी ऐसी पूर्णा दो, ऐसा संग दो जिससे भगवान की भक्ति हो, मैं आपके चरणों में आ सकूं, ऐसी कृपा करो, नरकों में न चला जाऊं, ऐसी दुर्बुद्धि न हो जाए, और किसी को भी पाप की सलाह मत दो। दुर्लभ साधु सुलभ कृपा वा, मानव जन्म है दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो देखना क्षण भंगुर है, तत्रापि दुर्लभ मन वैकुंठ प्रदर्शन। दुर्लभ साधु सुलभ कृपा वा, ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके और करने चाहिए भगवान की प्राप्ति, और करने नरकों की महाभयंकर नरकों की प्राप्ति, इसके लिए मनुष्य मिला है। यही तानुकार फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग की प्राप्ति भी ऊंची नहीं है, जिसमें नरकों की प्राप्ति महान यातना की प्राप्ति, ऐसे मत करना। समय है सब थोड़ा, इस समय में सजग हो जाओ और भगवान को याद करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, पद कीर्तन करो, पूर्ण कीर्तन करो, तत्व का कीर्तन करो, बात के भगवान की बात चलाओ, निरर्थक बातें मत करो, भगवान की तरफ चलो, ये आप लोगों से प्रार्थना है। नारायण नारायण।